korzystaj za dwóch. No i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram pam pam pam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL 10,99 za kilogram, 10 jaj wielkość M 2,79 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań, drugi produkt 60% taniej, jabłka Gala 50% taniej, złoty 49 za kilogram, bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Uprowadzoną kobietę i jej córkę odnaleźli policjanci w Ostrołęce. Obie są całe i zdrowe. Synoptycy ostrzegają przed wichurami w całym kraju. Zaginięciem sprzed 9 lat gdańszczanki Iwony Wieczorek zajmą się śledczy z krakowskiego Archiwum X. 25-latka i jej 3-letnia córka uprowadzone w czwartek na jednym z białostockich osiedli zostały odnalezione przez policjantów w Ostrołęce na Mazowszu. Są całe i zdrowe. Premier podziękował funkcjonariuszom i szefowi MSW za sprawne działanie. Policja od początku podejrzewała uprowadzenie rodzicielskie, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. To się potwierdza poprzez zatrzymanie sprawców. Wszystko wskazuje na to, że to są sprawcy, a więc jednym z nich jest ojciec dziewczynki i jeszcze inny mężczyzna. Policji zajęło kilkadziesiąt godzin zlokalizowanie i przejęcie porwanych, które, jak informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, są bezpieczne. Zarówno 25-letnia pani Natalia, jak i córka Amelia są zdrowe. Lekarz stwierdził, że zarówno Amelce, jak jej mamie, nic nie dolega. Mężczyźni podejrzani o porwanie są zatrzymani i czekają na decyzję prokuratury. W celu szybkiego rozwiązania sprawy policja uruchomiła tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. To trzeci przypadek w Polsce, kiedy uruchomiono ten system. Witold Banach, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed wichurami w całym kraju. Najsilniej ma wiać na południu, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii. Porywy wiatru wzrosną do około 65 km na godzinę na wschodzie i 75 na zachodzie i północy. W górach już osiągną 100 km na godzinę, takie maksimum porywu wiatru w nocy, soboty na niedzielę. Te porywy mogą sięgnąć 120 km na godzinę. Na zachodzie i północy możliwe też burze z wiatrem do 80 km na godzinę. Pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się dziś w Jasionce pod Rzeszowem. Z wyborcami w stolicy Podkarpacia spotkają się m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. To pierwsza z serii regionalnych konwencji zaplanowanych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zaprezentowani zostaną politycy, którzy z ramienia PiS wezmą udział w wyborach. Omówione będą też propozycje dla kraju i regionu. Jak mówi Bartosz Kownacki z PiS, konwencja to okazja, by omówić program i zmobilizować wyborców. Nie rozmawiamy o sprawach trzeciorzędnych, tylko o tym, co dzisiaj wszystkich Polaków dotyczy. Chociażby piątki Kaczyńskiego, tego, czy podatki w Polsce mają być obniżane, czy ma program 500+ być zwiększony. Zdaniem Jana Mosińskiego z PiS wybór Jasionki na miejsce pierwszej regionalnej konwencji jest nieprzypadkowy. Bez wątpienia jest to też ukłon w stronę akurat tego regionu, bo uważam, że na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wysokie poparcie, najwyższe w skali kraju. Stamtąd, mam nadzieję, pójdzie iskra polityczna. Przemysław Lis, Polskie Radio. Łódzki sąd uchylił areszt wobec Bogdana W., biznesmena podejrzanego o korumpowanie Stefana Niesiełowskiego. Pod koniec lutego uchylono areszt wobec Wojciecha K., zatrzymanego w tej samej sprawie. Sąd nie podaje uzasadnienia swojej decyzji ze względu na trwające postępowanie przygotowawcze, mówi rzecznik Łódzkiego Sądu Okręgowego Paweł Sydor. Sąd uznał, iż wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania będzie zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, ale z uwagi na etap procesu, to, że to jest czynność sądowa, w postępowaniu przygotowawczym nie jestem uprawniony do udzielania informacji o szczegółach uzasadnienia i szczegółach oceny dowodów. Według prokuratury mężczyźni mieli w latach 2013-2015 wielokrotnie udzielać posłowi Stefanowi Niesiełowskiemu korzyści w postaci organizowania usług seksualnych w zamian za działania na rzecz należących do nich spółek. Prokuratura chce też przedstawić zarzuty posłowi Niesiełowskiemu. Pod koniec lutego złożył on w Kancelarii Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu. Sprawą zaginięcia gdańszczanki Iwony Wieczorek zajmą się śledczy z tak zwanego Archiwum X. Prokuratorzy chcą szczegółowo odtworzyć ciąg zdarzeń, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. W sprawach kierowanych do Archiwum X wykorzystywane są przez prokuratorów nowe technologie, wiedza najbardziej doświadczonych polskich zagranicznych biegłych, wiedza różnych instytucji badawczych. Niestandardowo zbierane są badania, dowody. Nieszablonowy jest sposób ich oceny i podejścia do ich zbierania. Iwona Wieczorek zaginęła w lipcu 2010 roku. Śledztwo, podczas którego przesłuchano około 300 świadków, umorzono 2 lata później. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Norwegia. 10 dni skakania, 4 miejscowości, 4 różne skocznie i dużo emocji na razie tych dobrych. Wczoraj w Oslo rozpoczął się Row Air, najdłuższy cykl zawodów Pucharu Świata. Sześciu Polaków wystąpiło we wczorajszych kwalifikacjach i wszyscy awansowali do niedzielnego konkursu. Kamil Stoch był nawet drugi. To dobre skoki, w ogóle dobrze się czułem, to było chyba widać nawet z taką dobrą energią, no i też cieszę się, że warunki pomimo tego, że miało być źle, a było w miarę dobrze. Lubię skakać, lubię też te skocznie, które są, także w porządku. Na dziś zaplanowano konkurs drużynowy. W naszej ekipie wystartują Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. W Lotto Ekstraklasie mamy już 25. kolejkę. Dwa piątkowe mecze zakończyły się zwycięstwami 2-0. Piast pokonał w Derbach Górnika i tutaj raczej bez niespodzianki, a Śląsk wygrał z Jagiellonią i ten wynik, biorąc pod uwagę, że przed meczem Śląsk był 13, a Jaga 3, może dziwić, ale nie Michała Chrapka. Przede wszystkim zacznę od drużyny, bo tutaj to jest najważniejsze. Myślę, że w pierwszej połowie graliśmy to, co chcieliśmy przede wszystkim. Stwarzaliśmy sytuację, strzeliliśmy bramki, ale przede wszystkim ciężko pracowaliśmy i to było w tym momencie najważniejsze. Co do mojego występu, oczywiście jestem zadowolony, ale dla mnie zawsze liczy się dobra drużyna. W tej serii gier bez oczywistych hitów w Ekstraklasie, taki mieliśmy za to w Superlidze piłkarzy ręcznych. PGE Vive Kielce zremisowało z Orlenem Wisłą Płock 30-30. Do wyłonienia zwycięzcy w Świętej Wojnie potrzebne były karne, a te lepiej wykonywali mistrzowie Polski. Ostatecznie wygrali 33-30. Arkadiusz Moryto. Wiadomo, że się tego nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy wygrać w regulaminowym czasie gry, ale no było dzisiaj ciężko. Myślę, że nie graliśmy na swoim optymalnym poziomie. Mimo wszystko musimy się cieszyć z tego, że wygraliśmy po karnych, bo Wisła naprawdę dzisiaj zagrała bardzo dobre zawody. Było to 125. ligowe zwycięstwo Vive z rzędu u siebie. W siatkarskiej plus lidze wczoraj dwa mecze i zgodne zwycięstwa gości 3-1. Warta Zawiercie wygrała z Treflem Gdańsk, a Oniko Warszawa z AZS-em Indyk Polem Olsztyn. Jaki był ten drugi mecz? Trener Oniko Stefan Antiga mówi, że... Dziwne było, bo nie byliśmy skuteczni w ataku, ale bardzo dobrze blokowaliśmy i zagrywaliśmy. To robiło różnicę dzisiaj, ale no ogólnie jesteśmy w stanie robić lepiej i ciemniej w ataku niż teraz. Znów o sporcie za godzinę, wtedy więcej o koszykówce i niestety przegranym dwumeczu CCC Polkowice z Dynamem Kursk w Eurolidze. Będzie też tenis, bo w Indian Wells grali Polacy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, ale możliwe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu na północy i zachodzie, lokalnie burze. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach od 5 stopni na Pomorzu do 12 na Podkarpaciu. Wiatr na zachodzie, północy i w centrum, szczególnie podczas burz. Wiejący z prędkością do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu, a ona nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 800 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i5, dotykowy ekran, grafika Nvidia. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza organizator ogólnopolskiego konkursu młodych talentów sztuki kulinarnej. L'Art de la Cuisine Martel. Zapraszamy na weekend. Dariusz Bugajski, witam Państwa ponownie, równie serdecznie jak o 6:00, choć pora jest trochę może mniej niezwykła. I zapraszam, David Bowie na początek.

Pytałem Państwa o powody do optymizmu, nawiązując do tego, że dzisiaj są imieniny Kandyda, Kandyd, czyli optymizm Woltera. I teraz cytując mistrza Davida, I absolutely love you, no to pod tym się mogą podpisać całe legiony słuchaczy, którzy napisali. Na przykład pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów, którego pozdrawiam. Pozdrawiam także jego synów i żonę. Mamy Franka z Dąbrowy Górniczej. No i lista jest bardzo długa. Bardzo Państwu dziękuję, ale proszę pisać jeszcze. No to teraz może powiem Państwu coś bardzo ciekawego, bo tak. Wiola Myszkowska miała niezwykłą rozmówczynię. 12 poradników w 12 miesięcy. Takiego wyzwania się podjęła dziennikarka Marian Power, która właśnie wprowadziła w życie zawarte w tych poradnikach różne dobre rady. I to jej wyszło na dobre. No ciekawe, posłuchajmy. Wioletta Myszkowska rozmawia z autorką książki Help Me, która się, pani się nazywa Marian Power, już powiedziałem. 26 February, your Twitter. Na swoim Twitterze napisałaś: w następną środę będę w polskiej telewizji. Jasne, cóż innego mogłabym robić? Can you elaborate? Because the book is coming out in lots of countries around the world and sometimes I just have these moments where I can't really believe. Niedługo w wielu krajach na całym świecie odbędzie się premiera mojej książki. Czasami nie potrafię uwierzyć w to, co się dzieje. What's happening? It's amazing. Tym bardziej, że bałaś się wystąpień publicznych. You were afraid of public speaking? Yeah. Well, I was. Really. So in my book is about me trying the 12 different self-help books and tak. Help Me opowiada o tym, jak każdego miesiąca starałam się wprowadzać w życie zasady z poradników. Pierwszym był Nie bój się bać. To klasyk, w którym przeczytamy, że codziennie powinniśmy robić coś, co nas przeraża. I jedną z tych rzeczy, którą odważyłam się wtedy zrobić, była publiczna przemowa. Przedtem, nawet na małych spotkaniach w biurze, czerwieniłam się i stresowałam. Ale kiedy wygłosiłam mowę w ramach mojego wyzwania, byłam z siebie dumna, choć nadal trzęsłam się ze strachu. Od kiedy moja książka pojawiła się w księgarniach, często wypowiadam się publicznie. Przyzwyczaiłam się, a nawet to lubię. Ale to dlatego, że w trakcie mojego wyzwania musiałam stawić temu czoła. I dobrze mi poszło. To dlatego mówiłam później tak, kiedy w moim życiu zaczęły pojawiać się nowe okazje. Kiedyś powiedziałabym nie, nie chcę tego robić. Teraz mówię tak, tak. Oh no, no, I don't want to do that. Whereas now I'm saying yes, yes, yes. So this is a plus. Yeah, absolutely. To wyszło ci na dobre. Zdecydowanie. We're talking about the big industry. I mean, rozmawiamy o ogromnym przemyśle. Nie sądzę, abyśmy zdawali sobie sprawę, jak ogromnym. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Like in Britain, can you paint a picture a bit? How is it there? So I think in Britain we're certainly not as big as in America. So I think. Myślę, że u nas nie jest on tak duży jak w Stanach Zjednoczonych. Tam cały biznes samopomocy wart jest 11 miliardów dolarów. Dla porównania, biznes dietetyczny wart jest 20 miliardów. W Wielkiej Brytanii jeszcze jakiś czas temu żartowaliśmy z poradników. Czytanie o tym, jak znaleźć miłość, czy jak się wzbogacić, było żenujące. Dlatego w dzienniku Bridget Jones poradniki były częścią żartu, że tylko zdesperowani ludzie je czytają. Ale w ostatnich latach to się zmieniło. Dzisiaj raczej opakowuje się je w ideę rozsądnego myślenia. Jest wiele książek, które mówią nam, jak żyć, mniej się martwić, zrobić karierę. Myślę, że przyczyną jest niepewność, z którą mierzymy się w dzisiejszym świecie, a na pewno w Wielkiej Brytanii. I think it seems at this time in the world there's a lot of uncertainty. Actually, you started in. Zaczęłaś od pisania bloga. Jakie były pierwsze reakcje? What were first comments? So when I started the blog, I really expected. My friends and colleagues did not read self-help books, or if they did, they weren't telling me about it. They were laughing at me. Moi znajomi nie czytają poradników, albo się do tego nie przyznają. Trochę się ze mnie naśmiewali. Kiedy zaczęłam pisać bloga na ten temat, oczekiwałam, że ludzie też będą z tego żartować. Ale tak się nie stało. Kiedy opisywałam pierwszy miesiąc, w którym robiłam przerażające rzeczy, czytelnicy byli podekscytowani. Kibicowali mi, kiedy wzięłam udział w stand-upie albo miałam podejść do nieznajomego w metrze. Wydawało mi się, że raczej będą pisać coś w stylu jesteś wariatką. Może mówili tak po cichu. And that didn't happen. They might have been saying that in private, but they didn't to me anyway. And A jakie było twoje podejście na początku? Myślałaś, że napiszesz zabawną, lekką opowieść, czy naprawdę chciałaś naprawić swoje życie? It was a combination of both. So I was really genuinely unhappy and desperate. To była mieszanka. Kiedy zaczynałam, byłam szczerze nieszczęśliwa i zdesperowana. Chciałam, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Na pierwszy rzut oka wyglądało ono bardzo dobrze, ale byłam zagubiona. Z drugiej strony, jako dziennikarka myślałam, napiszesz o tym coś zabawnego. To będzie książka o tym, jak stajesz się coraz lepsza. Na pewno nie spodziewałam się, że wyzwanie dotknie tak głębokich spraw i tak bardzo nabałagani w moim życiu. Get quite as deep and messy as it did. So my first self-help book that I followed was Feel the Fear and Do It Anyway. Dość szybko zorientowałam się, że to nie będzie łatwe. Już w pierwszym miesiącu, kiedy walczyłam ze swoim strachem, wyskoczyłam z samolotu, pozowałam nago w szkole artystycznej. W ciągu tego miesiąca zrobiłam więcej przerażających rzeczy niż przez całe swoje życie. Byłam ciągle zdenerwowana. W drugim miesiącu przerobiłam książkę o finansach i zajęłam się swoimi długami. Jestem beznadziejna w tej sferze mojego życia i nigdy nie stawiłam temu czoła. To była bardzo niewygodna dla mnie sytuacja, ale zamierzałam skończyć to, co zaczęłam. Dać z siebie 120%. Przyznaję, że czasami to było za dużo. So I really kept on doing every book 120%, and then sometimes that was actually too much for me. Which month was the best? Który miesiąc był najlepszy? Rejection therapy was a month that I found really hard, but was very, very rewarding. Miesiąc z terapią przez odrzucenie był bardzo trudny, ale i satysfakcjonujący. Według założeń tego poradnika raz dziennie miałam zostać odrzucona przez drugiego człowieka. Na przykład idziesz do kawiarni i pytasz, czy możesz dostać kawę za darmo. Albo witasz się z obcą osobą na ulicy i nie dostajesz odpowiedzi. Wielu z nas boi się odrzucenia, a to hamuje dążenie do rzeczy, których pragniemy. Terapia ma pokazać, że odrzucenie jest częścią życia i nie zabije cię. Po drugie, okazuje się, że często ludzie mówią tak, kiedy oczekujesz nie. Bywało niezręcznie, kiedy poszłam do kawiarni i poprosiłam o darmową kawę, biedny właściciel zaczął opowiadać mi, jak ciężko ostatnio idzie mu interes. Poczułam się źle. Przeczytałam, że strach przed odrzuceniem jest tak wielki, dlatego że kiedyś, w czasach, kiedy mieszkaliśmy w jaskiniach, od tego, czy jakaś grupa nas zaakceptowała, zależało przeżycie. Na początku tego miesiąca nienawidziłam tej terapii, ale później dała mi wiele satysfakcji. Kiedyś mijałam nastolatków grających w koszykówkę. Sama nigdy tego nie robiłam, więc zapytałam, czy mogłabym spróbować. Spodziewałam się, że odpowiedzą nie, patrząc na mnie jak na starą wariatkę. Ale zamiast tego byli bardzo mili i dali mi 20-minutową lekcję. Opowiedziałam im o terapii przez odrzucenie, a oni podzielili się tym, jak to jest być nastolatkiem, który stara się o dziewczynę, a ta mówi mu nie w obecności wszystkich znajomych. Odbyliśmy przemiłą rozmowę o odrzuceniu, życiu i randkowaniu. W tamtym momencie, mimo że dzieliło nas 20 lat, poczułam z nimi niespodziewaną więź. Byliśmy tacy sami. Rozdział po rozdziale balansowałaś od filozofii Pi to, którą pokochałam. Effing it, philosophy, which I loved. And that's all about caring less. Polegała na tym, żeby mniej się przejmować. Bardzo mi się to podobało. I liked that a lot. Yeah, okay, so on one hand there is an effing philosophy, yes. On the other one there is... Zatem filozofia nie martwienia się. Z drugiej strony terapia przez odrzucenie, rozmowy z aniołami i nauka dyscypliny w kwestii pieniędzy. Prawdziwa karuzela. Exactly. So my friend said that it was like I was swapping diets every month. Moi przyjaciele mówili, że to tak jakbym co miesiąc zmieniała dietę. Czy był taki moment, kiedy czułaś, że dotykasz granicy szaleństwa? Boundary of crazy. Yes. Yeah, so genuinely 100%. So I started the project in January, and by the time I had got to September, Tak, zaczęłam w styczniu, a we wrześniu zaczęło mnie to przygniatać. W głowie miałam mnóstwo niepoukładanych informacji. W listopadzie powinnam była przerabiać 11 poradnik, 7 nawyków skutecznego działania, ale nie byłam w stanie. Choć to bardzo dobra książka. Jednym z ćwiczeń, które zaleca, jest zaplanowanie własnego pogrzebu. Autor Stephen Covey napisał, żeby sobie wyobrazić, co każdy z twoich przyjaciół powiedziałby o tobie. Kto by przyszedł na stypę? Sąsiedzi, pracownicy, twoje dzieci, czy miałabyś wnuki? Co powiedzieliby o twoim życiu w idealnej wersji tego scenariusza? Że byłaś świetną matką? Ich słowa mają stać się celem twojego życia. Masz się na nich skupiać każdego dnia. Dla mnie to było za dużo. W tamtym momencie czułam się jak kompletna porażka, bo nie wiedziałam, czemu ma służyć moje życie. I wtedy pojawił się kierowca taksówki. Spotkaliście się jeszcze raz? And there was the taxi driver. No, he was amazing. No. No, so the taxi driver. Niestety nie. Podjechał, żeby mnie odebrać, kiedy wracałam z Irlandii. Było mi bardzo ciężko. Moja siostra zasugerowała nawet, że powinnam zasięgnąć pomocy specjalisty. Wsiadłam do auta i zaczęłam rozmawiać z taksówkarzem. Zapytał mnie, co robię w życiu. Odpowiedziałam, że już nic szczególnego i opowiedziałam o wyzwaniu poradnikowym. Był mężczyzną po 60, więc spodziewałam się, że spojrzy na mnie obojętnie albo pomyśli, że zwariowałam. Tymczasem zrozumiał mnie. Powiedział: "So you've been digging deep then?" And I said, "I have." Czyli kopałaś głęboko. Przytaknęłam, a on kontynuował: "To przypomina obieranie cebuli. Zdejmujesz kolejne warstwy." Rozpłakałam się i stwierdziłam, że właśnie tak jest. To on doradził mi, żebym zrobiła sobie przerwę, ponieważ, cytując go, dotknęłam pustki. Podzielił się opowieścią o podobnym czasie w swoim życiu, po tym jak zmarła jego mama. To była niesamowita rozmowa i byłabym pewna, że ją zmyśliłam, gdyby nie to, że moja współlokatorka na powitanie krzyknęła: "Całowałaś się z taksówkarzem? Siedziałaś w tym aucie godzinę." Podczas miesiąca z poradnikiem Anioły nie udało mi się porozmawiać z moim stróżem. Był to bardzo dziwny miesiąc, ale... Teraz już przynajmniej wiesz, że twój anioł stróż jest kierowcą taksówki. No, you know, he's a taxi driver. But he is a taxi driver, and if an angel exists... Jeśli anioły istnieją, na pewno był nim ten taksówkarz. Jakby pochodził z innego wymiaru, bardzo dziwny. Nigdy nie miałam podobnego doświadczenia. Never had an experience like it. When you were interviewed, when you were... Kiedy autorka strony Shelf Help Club przeprowadziła z tobą wywiad, na pytanie, jakich ekspertów od samopomocy zaprosiłabyś na obiad, odpowiedziałaś: moją mamę. Może jest tak, że szukamy ekspertów, a mamy ich tuż obok? Jest w tym dużo prawdy. Jestem szczęściarą, że mam taką mamę. Dorastała w Irlandii na farmie. Nigdy nie otworzyła poradnika. Nie myśli godzinami o sobie, tylko o innych. Nie rozumiała, dlaczego to robię. Mówiła: ale przecież masz dobre życie. I denerwowała mnie tym. Ale oczywiście ma rację. Dołożyła do treści mojej książki mnóstwo mądrości. Kiedyś powiedziała mi, że myślenie w kółko o sobie sprawi, że się pochoruje. Ale zrozumiała też, że w trakcie realizacji wyzwania stawiałam czoło rzeczom, których ludzie unikają przez całe życie. Wydaje mi się, że musiałam przeżyć tę zwariowaną przygodę, żeby wylądować w punkcie początkowym i poczuć, że faktycznie jest w porządku. And I guess I just had to go off and do this crazy adventure in order to come right back to where I started and feel fine there. Okay, so we know that there are many people who are struggling. Wiemy, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi zmaga się z podobnymi problemami. Co byś powiedziała tym, którzy chcą sięgnąć po poradniki? Gdzie jest granica pomiędzy szaleństwem a samopomocą? Crazy and self-care. Well, what I was doing was very extreme. To, co zrobiłam, było niezwykle ekstremalne. Większość ludzi pewnie nie poświęci swojej pracy, żeby biegać po rozżarzonych węglach w imię samodoskonalenia, tak jak ja to zrobiłam. To dobrze, ponieważ był taki moment, kiedy miałam obsesję na swoim punkcie. Myślałam o sobie cały czas. Myślę, że w poradnikach możemy znaleźć prawdziwą mądrość. Zawsze potrzebowaliśmy jakichś wskazówek, jak dobrze przeżyć nasze życie. Dlatego istnieje filozofia, dlatego chodziliśmy do starszyzny wioski. Teraz sięgamy po poradniki. składniki. To jest w porządku, ale trzeba powiedzieć jedno. Mniej znaczy więcej. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że kiedy przeczytasz jeden poradnik, możesz pomyśleć, że trzeba kupić 10 kolejnych. Na tym żeruje ten przemysł. Zatem mniej znaczy więcej. Oraz słuchaj swoich przyjaciół i rodziny. So less is more, but also listen to your friends and family. What would you say to Marianne Power? Co byś powiedziała Marianne z przeszłości, która dopiero rozpoczyna to wyzwanie? Before the project. Oh, well, I'd say everything I've just said then, but I wouldn't listen. Powiedziałabym wszystko, co powiedziałam tobie, ale na pewno bym siebie nie posłuchała. Powiedziałabym, radzisz sobie, ale Marianne z przeszłości by w to nie uwierzyła. But I wouldn't have believed myself before, but I wouldn't have listened. Marianne Power z przeszłości napisała książkę o teraźniejszości i o poradnikach, które pomagają zmienić życie na lepsze, przynajmniej niektóre. Help Me, ta książka się nazywa. Wiola Myszkowska rozmawiała z autorką, prawda? Ciekawe bardzo. Gdyby państwo chcieli tę książkę dostać, to proszę do Wioli napisać. Polskieradio.pl. Wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. No i takie mam skojarzenie. Właśnie ciekawe, prawda? Dziennikarz powinien mieć taką zasadę, sprawdzić. No to sprawdzamy. No i sprawdziła pani. I jeszcze a propos podchodzenia na ulicy i pytania o coś ludzi. Jest taki dowcip z brodą wprawdzie, no ale nawet może i dosyć udany. O pewnym panu, który miał bardzo, no powiedzmy, niewyględną urodę i kontrowersyjną, ale miał ogromne sukcesy erotyczne na koncie i koledzy go pytają, słuchaj, jak ty to robisz z twoim wyglądem, wybacz stary, ale to raczej jest jakoś dziwne. On mówi, wiecie co, no po prostu podchodzę na ulicy do jakiejś pani i pytam, przepraszam, czy chciałaby się pani ze mną przespać? No i co się dzieje? No przecież dostajesz w gębę. No tak, dostaję w gębę w 99 przypadkach na 100. No i taka jest puenta. Może rzeczywiście ludzie czasami mówią tak, gdy oczekujesz nie. Książka nosi tytuł Help Me i ta piosenka też nosi ten tytuł i to jest Joni Mitchell. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies' man. Like you love your to teraz o pogodzie kilka słów. Właściwie to ja już mówiłem, ale to było godzinę temu, więc powiem jeszcze raz. Ciśnienie niestety będzie spadać. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Opady, ale przelotne. Burze, ale lokalne, na zachodzie głównie i na północy. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Od 5 stopni na Pomorzu do 12 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dosyć silny, a czasami nawet bardzo, bo to szczególnie takie porywy do 75 km na godzinę na zachodzie, północy i w centrum. Taka jest pogoda na dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy na weekend. Tak, a propos powodów do optymizmu, to właściwie najczęściej pojawiają się takie wątki międzyludzkie i miłosne. Dzień dobry, pani Ewa pisze. Dziś rano czerpałem z faktu ten optymizm, że mąż po 30 latach wspólnego małżeństwa zwrócił się do mnie. Kochanie, no to gratuluję państwu i pozdrawiam. I jeszcze jeden bardzo ważny motyw, to znaczy taki, że powstają takie oto płyty jak ta i one się kompletnie nie starzeją. Wprawdzie mają ta płyta ma 32 lata, a dzisiaj mamy rocznicę premiery, no to brzmi nadal tak samo, jak brzmiało. I to jest na pewno powód do optymizmu. To jest YouTube, Joshua Tree i kolejna piosenka z tej płyty. tę piosenkę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest ta premiera, no to rocznica premiery dokładnie dzisiaj tej wspaniałej płyty. Kompletnie się nie zestarzała. No a po drugie dlatego, że to jest z tobą albo bez ciebie. Taki mamy wybór, ale to wybieramy, że jednak ze z tobą. I to jest właśnie z tobą, to jest Agnieszka Furtak-Wini. Dzień dobry, to, Agnieszka. Dzień dobry, to tylko widzieć. Ty mógłbyś tak powiedzieć. Próbowałem już, kombinowałem na różne sposoby, żeby jakoś pasowało. Tak, tak. No powiedz, jakie to twoje powody do optymizmu, jak się mają? Mam na myśli trzech chłopaków w domu. Że są zdrowi. Wspaniale. Kropka. Kropka, no dobrze. Dzisiaj motywem tej audycji, przynajmniej drugiej godziny, jest testowanie, więc akurat to będzie chyba jakoś na temat. Tak. Ale oddaję ci stery, proszę bardzo. No to zaczynamy. Na zdrowie. Tydzień temu, jak rozmawiałam w tym miejscu z Kasią Prochnicką, to mówiłyśmy o testach na nietolerancję pokarmową, testach IgG, które niestety nie mają dobrej opinii wśród specjalistów. I naszą kontynuacją, też wspomnianą przez Kasię Prochnicką, niejako zamówioną przez nią, jest to, żeby porozmawiać o testach takich, które można wykonać w domu. I to są testy na wszelkiego rodzaju choroby, na przykład na Helicobacter, to taki chyba najbardziej znany. Postanowiłam zapytać o opinię na temat takich właśnie testów, które można kupić w aptece, można kupić w drogerii, to nie jest duży koszt, około 20 zł. O opinię panią profesor Urszulę Demkow, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bo tych testów jest coraz więcej i to nie jest tylko specyfika naszego kraju, ale całego świata. No więc co sądzi na ten temat pani profesor? W pewnych sytuacjach rzeczywiście te testy no, mają sens, na przykład testy ciążowe, prawda, testy do monitorowania poziomu glukozy we krwi. Nie ma co z nimi walczyć ani podważać ich sensu. Natomiast jest wiele takich testów, które diagnozują różnego typu choroby czy sytuacje, czy występowanie krwi w kale, prawda, czy białka w moczu. No i tutaj już pojawia się problem. Generalnie osoby, które te testy kupują, wykonują, nie mają odpowiedniej wiedzy medycznej, żeby taki wynik zinterpretować, a nawet żeby ten test prawidłowo wykonać. Przy wykonywaniu tego typu testu liczy się bardzo wiele czynników. Pierwsza rzecz to jest kwestia przechowywania tego typu testów. Jak one były przechowywane, czy w odpowiedniej temperaturze, czy transportowane, czy się nie przegrzały, czy nie zamarzły, prawda? Czy nie było jakiejś nadmiernej wilgoci. To już może wpływać na wynik badania. No ale najważniejszym chyba takim problemem jest fakt, że potem ten wynik jakoś należy zinterpretować i przełożyć na jakieś decyzje dotyczące swojego zdrowia. Tutaj to jest ten punkt, którego obawiamy się najbardziej. Pacjent może robić taki test w zastępstwie wizyty u lekarza i wykonywania ewentualnego testu w certyfikowanym laboratorium. I to może mieć jakieś negatywne konsekwencje dla zdrowia, bo coś można przegapić, źle zinterpretować. Może wynik również być fałszywie dodatni i też można się najeść strachu. I jeszcze jest tak, że to, co mogę jeszcze dodać, że w Polsce jest brak przepisów prawnych, które regulują kwestie odpowiedzialności za skutki błędnego wyniku testu. Nie ma testu laboratoryjnego, który byłby w 100% wiarygodny. Nie ma takiego testu. Wszystkie testy, nawet wykonywane w naszym laboratorium, są obarczone jakimś tam odsetkiem błędów. Oczywiście nasze testy laboratoryjne, my te błędy się staramy minimalizować, tylko taki test ma rangę dokumentu, na podstawie której możemy podejmować decyzje kliniczne. Natomiast taki test domowy nikt nam nie gwarantuje jakości tego testu. Więc te testy mogą być bardzo mało wiarygodne. Więc co za tym idzie, wyniki jakie osiągamy, no nie możemy się na nich opierać. Koniec końców i tak się skończy wizytą u lekarza, więc jakby ta cała procedura domowa okazuje się być no, niepotrzebna. Profesor przestrzega też przed samodzielnym interpretowaniem wyników i co gorsza podejmowaniem jakiegoś ewentualnego leczenia albo zaniechania leczenia. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Te testy są, tak jak i suplementy diety, niebadane, nie są certyfikowane, żadne agencje nie dopuszczają ich do obrotu i dlatego też no, powinniśmy sobie zdawać sprawę, jakie są ograniczenia. Nie mówię o testach, no, których pewnie nie wyobrażamy sobie życia, jak na przykład testy ciążowe. No, każda kobieta, która podejrzewa, że może być w ciąży, to pierwszym ruchem jest pobiegnięcie do apteki i zakup takiego testu. Ale no też wiadomo, że jeżeli no, wynik jest dodatni, za tym musi pójść wizyta u lekarza. lekarza i potwierdzenie tego wyniku w jakiś inny sposób. Także ten test odgrywa rolę takiego pierwszego przesiewu. Później decyzję musi i tak podjąć lekarz i dalsze postępowanie. I teraz jeszcze kwestia wyników. Wydawałoby się, że na przykład w przypadku testu ciążowego sprawa jest prosta. Albo pozytywny, albo negatywny. Albo ciąża jest, albo jej nie ma. No niestety w tym przypadku świat też nie jest czarno-biały, a posiada wiele odcieni szarości. Po pierwsze, wynik zawsze będzie ujemny we wczesnej ciąży. Test ciążowy oparty jest na produkcji hormonu HCG, hormonu produkowanego przez tkanki łożyska. Jeżeli tych komórek produkujących HCG będzie jeszcze bardzo mało i poziom HCG w moczu będzie niski, no to wtedy taki test wyjdzie nam ujemnie. Czyli w początkowych dniach ciąży może ten test dawać wyniki fałszywie ujemne. Mogą być również wyniki fałszywie dodatnie, ponieważ źródłem HCG mogą być nowotwory. Mogą być nowotwory jajnika, mogą być nowotwory macicy. I co ciekawe, jeżeli u mężczyzny test ciążowy wypadnie dodatnio, to bardzo prędko musi się skonsultować z urologiem, bo to jest podejrzenie raka jądra. Zapytałam też panią profesor o to, czy zgadza się z opinią, że już lepszy taki test domowy niż żaden. Zanim wykonamy taki test, to musimy się zastanowić, w jakim celu go wykonujemy. Jeżeli po to, żeby stwierdzić, czy jesteśmy w ciąży, bo się bardzo denerwujemy i chcemy wiedzieć, czy ta ciąża jest, czy jej nie ma, no to myślę, że to ma sens. Natomiast jeżeli ktoś szuka krwi w kale, no to to absolutnie sensu nie ma, bo i tak przy podejrzeniu jakiegoś krwawienia ze przewodu pokarmowego trzeba się konsultować z lekarzem. I zawsze uważam, że od wizyty u lekarza się powinno zacząć, a nie skończyć. Niektóre testy, na przykład na helikobakter w przypadku choroby wrzodowej, wykrycie helikobakter wiąże się z terapią antybiotykami. Nikt sobie takiej terapii sam nie wprowadzi i nie poprowadzi. Także generalnie no, po co robić taki test, który i tak może być niewiarygodny, a dodatkowo my żadnego postępowania na podstawie tego testu nie wdrożymy, więc szkoda pieniędzy, czasu i no, jeszcze możliwości wprowadzenia pacjenta w błąd. Także ja bym sugerowała, żeby jednak zacząć od wizyty u lekarza. Takie jest zdanie pani profesor Urszuli Demkow, która jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I to tyle ode mnie na dziś. No to ciekawe bardzo. No głowy by mi nie przyszło, żeby robić sobie test ciążowy, a właściwie to... A widzisz, a mógłbyś. Nawet ja powinienem, kto wie. Znaczy, to jest taka lekcja relatywizmu. Świat jest niesamowicie barwny. Ja też bym nie pomyślała, że wchodząc do drogerii muszę sprawdzić na przykład to, czy testy, które zamierzam kupić, leżą na półce, która na przykład jest nasłoneczniona, jest lipiec. Aha. I mogą wyjść przekłamane wyniki ze względu na to, że test przebywał w zbyt wysokiej temperaturze. No masz ci los. Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękuję bardzo. Uświadomiła w takich ważnych sprawach. Jeżeli państwo mieliby ochotę napisać, to zawsze jest czynny adres na zdrowie@polskieradio.pl. Ty jedziesz do chłopaków? Jadę. Z powrotem? Świetnie. Dobrego dnia dla zdrowia. Wszystkich. Zdrowia, dobrego dnia. No to ponieważ tematem tej godziny jest testowanie, no to może sprawdźmy, jak brzmi ta stara piosenka w tej nowej wersji, czyli T-Love, King i Kasia Nosowska. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę.